Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 17 marca, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poszkodowani w wyniku reprywatyzacji w Warszawie mogą składać wnioski o odszkodowanie i zadośćuczynienie. 17 kwietnia Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej. Będą wyższe pensje zasadnicze dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Poszkodowani w wyniku reprywatyzacji w Warszawie mogą składać wnioski o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Dotyczy to mieszkańców nieruchomości, wobec których Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskich reprywatyzacji już wydała decyzję. Pieniądze na wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień mają pochodzić z dwóch źródeł, wyjaśniał szef komisji Patryk Jaki. Świadczenia te za każdym razem będą wypłacane ze środków miasta stołecznego Warszawy, ale również tych, które zostały zabezpieczone w ramach postępowania egzekucyjnego, które prowadzi komisja. Członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta tłumaczył, że wnioski powinny być bardzo dokładnie udokumentowane. Komisji bardzo zależy, żeby wszystkie wnioski w zakresie szczególnie płaconych czynszów były udokumentowane potwierdzeniami przelewów. Jeśli przykładowo wskutek podwyższenia czynszów lokator musiał zapłacić na przykład na podstawie wyroku sądowego podwyższony czynsz, czy inne roszczenia wobec lokatora podnoszono po reprywatyzacji, również takie dokumenty będą komisji przydatne. Możliwość złożenia odpowiednich wniosków mają pokrzywdzeni mieszkańcy kamienic pod adresami Poznańska 14, Marszałkowska 143, Nowogrodzka 6A, Nabielaka 9 i Noakowskiego 16. Na złożenie wniosku mieszkańcy mają 30 dni od momentu wydania przez komisję decyzji w sprawie nieruchomości. Witold Banach, Polskie Radio. 17 kwietnia Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej, ustaliło Polskie Radio. Sędziowie mają stwierdzić, czy Polska złamała unijne prawo, decydując się na karczowanie drzew. Tak uważa Komisja Europejska, która skierowała pozew do Trybunału w Luksemburgu. Polska początkowo tłumaczyła, że wycięcie zaatakowanych drzew przez kornika było konieczne, by chronić ważne siedliska, ale później wycofała ciężki sprzęt. Wstrzymanie wszelkich prac nakazał Trybunał Sprawiedliwości w ramach środków nadzwyczajnych do czasu ogłoszenia wyroku. W sprawie sporu na linii Polska-Komisja Europejska wypowiedział się przed miesiącem rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. Uznał wtedy, że Polska naruszyła unijne prawo w Puszczy Białowieskiej, decydując się na karczowanie drzew. Rzecznik tym samym podzielił argumentację komisji, która zarzucała Polsce złamanie dwóch dyrektyw, siedliskowej i ptasiej. Rzecznik napisał wtedy, że działania polskich władz w Puszczy nie mogą być uzasadnione gradacją kornika drukarza ze względu na rozbieżność opinii naukowych w tej sprawie. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości w większości przypadków podzielają opinię rzeczników generalnych. Ale nawet jeśli tak będzie tym razem, to i tak orzeczenie nie musi skutkować żadnymi karami finansowymi. Cała sprawa może się zakończyć pod warunkiem, że karczowanie drzew w Puszczy nie zostanie wznowione. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będą wyższe pensje zasadnicze dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Odbyło się spotkanie związków zawodowych z dyrekcją szpitala. Związkowcy chcieli m.in. wyrównania pensji zasadniczej do 2100 zł, a także zatrudnienia dodatkowego personelu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 5 szpitalnych związków. Dyrekcja wyraziła akceptację pierwszego postulatu, ale nie składamy broni, mówi Marcin Laskowski ze Związku Zawodowego Solidarność. Dyrekcja zobligowała się do 3 kwietnia przekazać wyliczenia konkretnych stawek, jeżeli chodzi o zawody medyczne. Zgodziła się też na postulat z kwestią 2100 stawki zasadniczej. Jeżeli chodzi o grupy zawodowe pracujące w ogóle tutaj też i personel w ogóle techniczny, na pewno na tym w ogóle nie poprzestaniemy. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, gdzie nowo przyjęte w ogóle osoby będą miały taką stawkę samą zasadniczą, jak osoby, które dysponują bardzo dużym stażem pracy. Dyrekcja szpitala zapewnia, że wyższe wynagrodzenie będzie obowiązywało od 1 kwietnia. Do pensji będą dochodziły dodatki z tytułu premii stażowego. To wynagrodzenie będzie znacznie wyższe niż pensja minimalna, dodaje dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dariusz Madera. Nie dostaliśmy dodatkowych pieniędzy na podniesienie wynagrodzeń. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Nie mamy odpowiednich środków na zrealizowanie postulatów związków zawodowych. Liczymy na to, że od 1 lipca te dodatkowe środki finansowe wpłyną do nas i będziemy mogli uzupełnić ten brak środków finansowych, który dzisiaj podjęliśmy decyzją wspólną. Na kolejne rozmowy dyrekcji ze związkowcami zaplanowano na 6 kwietnia. To był serwis Trójki. Dziś w całym kraju mróz od minus 1 stopnia na zachodzie do minus 5 na wschodzie. Chmury pojawią się wszędzie, a śnieg nie spadnie tylko na północy kraju. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Producido por TMS.

Ewa Redel i Hirek Wrona mówią Państwu dobry wieczór w audycji Polski Beat, który rozpoczął ten typ MES oraz Justyna Świec i przepięknym nagraniem Odporność. I właśnie ten typ MES będzie dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miło, że znalazłeś chwilę w dniu premiery płyty, bo przecież mamy kilka minut po północy, czyli premiera miała miejsce wczoraj, można powiedzieć, że jeszcze dzisiaj, bo przecież nikt spać normalny nie poszedł o tej porze. Zatem w dniu premiery płyty witamy Cię na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Chciałbym, byśmy porozmawiali o tym albumie, ale też kilka niespodzianek przygotowałem dla Ciebie starszych nagrań i cała audycja to będzie Twoja muzyka. Mam nadzieję, że Cię nie znuży. O rety, to ja mam nadzieję, że Państwa nie znuży przede wszystkim, także proszę mi wierzyć tutaj na słowo z radioodbiornika, to nie był mój pomysł, absolutnie. To był mój pomysł, tak. Dużo nagrywasz, wydajesz, jeszcze nie zwariowałeś w tym show biznesie? Nie. Znaczy zwariowałem parę razy poza show biznesem, ale wydaje mi się, że w życiu prywatnym oczywiście to jest bliżej szaleństwa, ale jeżeli chodzi o muzykę, to akurat tutaj mam jasne priorytety, ona jest na pierwszym miejscu, a cała ta otoczka to miła bądź niemiła, ale jednak to tylko otoczka. Ja zazwyczaj nie pytam o sprawy osobiste, ale ty sam na swoich płytach o nich opowiadasz. Jasne. Zatem chciałbym cię zapytać, bo jesteś przykładem artysty, który z bardzo grząskiego gruntu potrafił stąpa obecnie po bardzo mocno osadzonym chodniku, tak bym to nazwał. Terapie, czy one jeszcze trwają, czy już się skończyły? Tak, tak, to są te terapie długoterminowe tak zwane, także żeby tak nagle wcisnąć stop i powiedzieć, że to już nie bawimy się w to trochę bym sam zadziałał na swoją niekorzyść w tym momencie, no bo jeżeli umawiamy się na długoterminową, no to stąd ta nazwa. Mhm. A powiedz mi, czy jeszcze kochasz ludzi, czy już nie? Jeszcze mnie ciekawią i nie jestem na takim etapie, jak czasami popadają orędownicy pielęgnacji i chuchania na wszelkie stworzenia żywe, że absolutnie ludzie to już są B, że ludzie to tylko wojny wywołują i trzeba się zająć zwierzętami. No jednak dla mnie pierwszym odruchem współczucia obdarzam człowieka, a dopiero potem całą resztę. Czyli jeszcze masz co do niektórych zaufanie. Tak, i słabość do ludzi mam, pewnie, pewnie. To witam w klubie. W audycji Polski Beat ten typ MES. Ziemię w Konstancinie w latach 30. Kupił dom i urodził mu się synek w latach 40. To była kolejna wojna, na której cudem ominął stryczek, by dyndać. Był potem temperamentny, jak mówią, często krzyczał na synka. Prawie nie znałem typa. Zmarł 8-8, on se dwa medale Virtuti wpinał. Ja ciuchy alko noszę. Pytam ojca o dziadka, lecz to błądzenie w wygasłych linkach. Tak jak ojca i nasz ojciec głośno krzyczał na synka. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Mój stary to już król, uratował tysiące istnień. Mój stary też hustler full, dwie żony, piątka kidsów. I kiedy myślę, że ja też pewnego dnia może zostanę ojcem, będę wymagał od lat dorośli wiele, tu nie chodzi o force. I ta sztafeta będzie trwać, choć tapeciarze na innych wzrastali w winklach. Jestem temperamentny, też będę krzyczał na synka. Krzyczał na synka bezwiednie. Żeby dobrze poznać siebie, muszę zrozumieć geny. Niestety to nie tylko walenie konia pod rodowe herby, a i mroczne sekrety. Skoro jeden biegun to dająca poczucie dumę zazwyczaj maszynka, oby ten drugi biegun to że ktoś krzyczał na synka. Brzmi ty we krwi, choć poznać ci byłoby wygodniej. Widzę nawyki swoje i słyszę z miasta, że mieli podobne. Czy mój kij kiedyś powie, darłeś japę pół mego dzieciństwa. Nagrałeś sobie tę przestrogę, tato, ty o krzykach na synka. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Bawię się twoją nową płytą, właściwie okładką twojej nowej płyty, ponieważ napisy są wyboldowane. Ja zawsze lubię ładne wydawnictwa, jeszcze do tego dojdziemy. Twój nowy album zatytułowany jest Rapper Sampler. Skąd taki tytuł? Dodam, że sampler jest też na okładce, jest zdjęcie i te wypukłe litery, o których wspomniałeś, są również świecące w ciemności. To jest luminescencyjna farba, jak ją naświetlisz, a potem zamkniesz się z tą płytą w łazience na przykład. Nie wiem, czemu miałbyś to zrobić, ale czemu nie? I odpalisz sobie na słuchawkach, to możesz wpatrywać się w tytuły, które świecą w ciemności. Bardzo mi na tym zależało i udało się to zrobić. To tak a propos wydawania czegoś elegancko. A tytuł to jest najprostsze wydestylowanie dokładnie tego, o co chodzi w tej płycie, czyli żeby ona powstała, potrzebny był raper, czyli ja i potrzebne było urządzenie do robienia muzyki, do robienia bitów, czyli sampler. I raper sampler, już prościej się nie da. Ale w jednym z utworów określasz zawartość tej płyty jako okolice doraźne. Tak. No właśnie, możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Czy to jest treść całego albumu, te okolice? Czy tak chodziłeś sobie po Warszawie i pisałeś teksty? Notowałem sobie. Ja może na mieście nie piszę, ale notuję sobie pojedyncze sprawy w notatkach, w telefonie, w takiej zakładce. Pojedyncze sprawy. I teraz jakie to są sprawy doraźne? No, na przykład utwór Dawaj na stację jest o roli, jaką w życiu muzyka ma stacja benzynowa. Jest w ogóle ośrodkiem kultury, jest łazienką, jest kuchnią, jest no oczywiście wodopojem, może nawet przede wszystkim wodopojem. I aż dziwne, że wcześniej się nad tym nie pochylano, jak to jednak jest istotne miejsce. No bo jak się rusza w trasę koncertową, to te wszystkie mity, że się zobaczy świat i się wszędzie zje i tak dalej. Stacje benzynowe się przede wszystkim ogląda. Ogląda się przede wszystkim stacje benzynowe i wnętrza hoteli, dlatego całe szczęście, że zawsze 100 na 100 przypadków wychodzimy do ludzi i z ludźmi sobie rozmawiamy i dlatego jakąś wiedzę o Polsce można mieć właśnie. Ja z potęgę stacji benzynowych zrozumiałem, kiedy w Anglii mieszkałem, to było 28 lat temu. I tam rzeczywiście te stacje benzynowe były takie bardzo ważne, zwłaszcza wieczorami albo po nocach. No tak, to tak, jest tak. Utwór 100 wymówek. Jest też taki utwór. Tak. Bardzo blisko ziemi. Sytuacje, których powinienem być może jakoś z życiem się, z postanowieniami przede wszystkim wziąć za barki i coś zacząć i skończyć. Coś sobie obiecać i faktycznie na pewno na 100% wykonać. No ale niestety pojawiają się właśnie autousprawiedliwienia, wymówki. Rozpoczynam od tego, że trzeba, że umówiłem się ze sobą, że pójdę głosować. I tak, ja oczywiście głosuję, ale potem pomyślałem, jak były te wszystkie wybory jakieś tam samorządowe i tak dalej, to jednak panie nie do końca byłem. I teraz, jak już nagrałem o tym piosenkę, to już wiem, że będę chodził zawsze. No właśnie, to posłuchajmy zatem tego utworu. Sto wymówek, żeby nie. Sto wymówek, żeby jednak tak. Sto wymówek, żeby zreć. Sto wymówek, żeby chlać. 100 wymówek, żeby nie. 100 wymówek, żeby jednak tak. 100 wymówek, żeby zleć. 100 wymówek, żeby klap. 100 wymówek, żeby nie. 100 wymówek, żeby jednak tak. 100 wymówek, żeby zleć. 100 wymówek, żeby klap. 100 wymówek, żeby nie. 100 wymówek, żeby jednak tak. 100 wymówek, żeby zleć. 100 wymówek, żeby klap. 100 wymówek, by nie pójść głosować. Daleko mam, daleko nam. By nie wzywać Boga, skoro nie wierzę, że jest tam. Nie jechać na mylnie, a i tak pewnie będzie padać. By kłócić się usilnie, boją to muszę przegadać. By zjeść coś nad ranem, źle na fit people. Choć jutro gdy wstanę, zły będę, że Schmidt przy tył. By przełożyć lekcję śpiewu albo terapię, pachną się gapie. 100 wymówek na to znajdę, lecz ani jednej, której za mnie wyłapię. To jak ja zrobiłem to prawko, to było niedawno. Gdy tamta dyscyplina, której zasiałem ziarno, wyrosło z niej jak chwasty wymówek 100. By znowu włączyć Netflix, oglądaj dalej Piotr. 100 wymówek, żeby nie. 100 wymówek, żeby jednak tak. 100 wymówek, żeby zleć. 100 wymówek, żeby chlać. 100 wymówek, żeby nie. 100 wymówek, żeby jednak tak. 100 wymówek, żeby zleć. 100 wymówek, żeby chlać. 100 wymówek, by wyjść na miasto w kamizelce szotoodpornej. Znów wyjść na miasto, kamizelki zapomnieć, przedawkować euforię. Ktoś wrzucił mi euforię do napoju. Co to jest euforia? To jest narkotyk. Boże. 100 wymówek, by nie plątać się w beat. I jeszcze 101. Musisz kretyna obok swoich słów jakoś dopisać do wiersza. By odnowić kontakt, wszak jestem kontaktowy jak Tesla. Ale iść do tego ziomka, to dać się spić i spać z krzesła. By nie dzwonić dziś do ciotki, choć mijam starsze zabytki. Przecież do jutra nie, a może na, przeżyję nas wszystkich. By przemeblować już studio, bo niby wieje tu pejem. Lecz to się obrazi za design. Kobiety i geje. Trudno. 9 wymówek podszytych uśmiechem a la Zenek. Jedna, którą naprawdę lubię. Pisanie piosenek. Jestem w studiu, kocham ten stan. Nie chcę być tam, gdzie ty. Chcę być tam, gdzie ja. Znów jestem w studiu, kocham ten stan. Jeżeli chcesz, to pisz. Nie mogę gadać, pa. Jestem w studiu, kocham ten stan. I chcę być tam, gdzie ty. Chcę być tam, gdzie ja. Znów jestem w studiu, kocham ten stan. Jeżeli chcesz, to pisz. Jeżeli chcesz, to pisz. Ja znajdę 100 wymówek, żeby nie. 100 wymówek, żeby jednak tak. 100 wymówek, żeby zleć. 100 wymówek, żeby chlać. 100 wymówek, żeby nie. 100 wymówek, żeby jednak tak. 100 wymówek, żeby zleć. 100 wymówek, żeby chlać. 100 wymówek, żeby nie. 100 wymówek, żeby jednak tak. 100 wymówek, żeby zleć. 100 wymówek, żeby chlać. 100 wymówek, żeby nie. 100 wymówek, żeby jednak tak. To wymówek. Wiesz, że ja mam tak samo. Ten typ mes jest dzisiaj naszym gościem w audycji Polski Beat. Też szukam sobie wymówek, ale na zupełnie innych płaszczyznach. Na przykład od poniedziałku nie jem słodyczy, bo ja mam takie problemy. Albo na przykład robię sobie przerwę w piciu kawy, którą po prostu... Jak wstajesz wtedy? Znaczy wstaję normalnie, tylko mniej więcej po godzinie myślę sobie, no nie muszę właściwie pić tej kawy, ale właśnie dlatego, że nie muszę, to się napiję. I tak się sam przed sobą usprawiedliwiam, kupuję sobie różne kawy z różnych części świata, a to dzisiaj sobie taką delikatną tam, wiesz, wypiję na przykład z afrykańską jakąś. Nie będę tej palonej ciężko z Włoch pił, bo to naprawdę niezdrowe. No i też się tak właśnie usprawiedliwiam. No to taki mechanizm, który chyba większość z nas zna, albo a może na przykład ludzie, którzy są bezbrzeżnie pewni siebie i zakochani w sobie, na przykład w ogóle tego nie znają. Więc może to wcale nie jest, to właśnie, nie jest o wszystkich. O tym samym pomyślałem, że fajnie, że o tym w ogóle mówimy. ty w swoich utworach, ja w tej chwili jakby wyciągnąłem swoją duszę tutaj przed tobą i przed państwem. Na razie mamy słodycze i kawa w twoim słodycze przypadku. I kawę, tak. Będziemy drążyć po tym. Olter, Magik, Stasiak, Makowicz to tylko część nazwisk, które pojawiają się na tej płycie w różnych kontekstach. Dlaczego właśnie ci bohaterowie? Na pewno pan Adam Makowicz, trafiłem jego płytę winylową Unit, kiedy zaczynałem robić pierwsze bity rapowe, dawno, dawno temu, i zrozumiałem, że za tym wszystkim, co mi się tak podobało w muzyce z lat końca 60. i z lat 70., stał właściwie jeden instrument, Fender Rhodes. I to ciepłe, zielone, wspaniałe brzmienie tła, na którym doskonale siądzie każdy wokal i doskonale popłynie trąbka, to jest właśnie ten jeden instrument. I jak dorwałem płytę, gdzie był właściwie tylko ten instrument i trochę perkusji, ale głównie jednak pan Adam Makowicz na Rhodesie, no to w ogóle mój świat się zmienił. I już wiedziałem, że ja chcę, żeby moja muzyka odnosiła się jakoś do tego brzmienia. A skąd Olter? Wielkie wrażenie zrobił na mnie film o zespole Miłość. I tam dowiedziałem się tak naprawdę o istnieniu tej postaci i o tragizmie tej postaci, że wielki perkusista, ale z problemami z głową, ze sobą. No i w taki kanon samobójców mi wjechał obok Magika. No właśnie, który też się tutaj pojawia. Bardzo tragiczna postać. O Stasiaka nie pytam, bo to nasz twój przyjaciel, mój również, może rzadziej się spotykam z nim niż ty, ale postać niezwykle barwna, którą kocham za wiele rzeczy, a najbardziej chyba za utwór właśnie o tych słodyczach. Efekt jojo, tak. Tak, Łukasz efekt Stasiak jojo to jest... Na koncie to w ogóle jest miejscami naprawdę świetna płyta właśnie. Tak, to jest tekstowa. Świetna płyta, dokładnie. A wykonanie zresztą też jak najbardziej. Namawiaj go, żeby popracował nad nową płytą, bo coś się obija. No dobrze, to teraz posłuchajmy kolejnego utworu z płyty tego typa Mesa, Rapper Sampler, czyli Hołd. Hold up, hold up, hold up. Adam Makowicz, on stworzył mnie. Klawisze Rhodesa, Fender, Mike i B. Sample z winyla i głębia brzmi. Jak mógłbym przestać doceniać je? Jak mógłbym przestać wspominać Nate Doga, Boga, cesarza, pod nie do seks. Słuchałem, czy złapią pak, czyli któraś na akcji zadyje to Nazi Max. Przywołam tu ulicę, na której w LA mieszkał Bóg. Zajechałem Camaro w kolorze blat. Mój akcent mi jeszcze pomoże nie raz. Flow, sukces, ojców wielu. Nie z samorodka się wzięło. Studiowałem świrów pilnie. Płyty, książki, gazety, filmy. Są ze mną zawsze jak dzień. Zawsze jak dzień. Są ze mną zawsze jak dzień. Jestem sam. Zawsze, zawsze jak dzień. Są ze mną zawsze jak dzień. Zawsze jak dzień, dzień. Są ze mną zawsze jak dzień. Hold up, hold up. Mój Michel to Welbeck, twój Michał to palec u nogi. Twój Marek to Jurek, mi Marek Edelman jest Bogiem. Mój Janusz Rudnicki, twój Janusz to Dzięcioł, a Klaudiusz Stefkowicz. Cytaty, nazwiska to popis, pretensja. Myślałem też tak, ale to też hold. To też props w czasach autoperwersji. Każdy jeden myśli, że się wysał z... Sam zawinął w tytoń, sam umieścił w sieci. Wypełnił monitor, talent miał ukryty. Teraz będzie dredził, już jest celebrytą. A jest wypadkową tego, co czytał, słuchał i z kim się bujał. Dlatego najczęściej, cóż, jest niepodobny do... Och, naprawdę. Tak brzydko musiałeś? No, wiesz, długo szukałem rymu do bujał, ale... nie, oczywiście, że nie musiałem, ale chciałem. Chciałem, no, przekleństwa są częścią życia, szczególnie osoby temperamentnej. No, właśnie, udawanie, że tak nie jest, trochę byłoby nieszczere. No właśnie, a propos temperamentu, jak określiłbyś dzisiaj swój styl? Och, cisza. No bo... Jednowymiarowość nie jest No właśnie, czy ty jeszcze jesteś raperem? Ja jestem jak najbardziej raperem. Bywam też kimś innym po prostu. Mhm. Ale tak długo jestem raperem, że no nie łatwo byłoby mi odebrać tą umiejętność, to rzemiosło. Ale czasem szczególnie, sobie śpiewasz. Że bardzo lubię to robić. Mhm. Ale lubię też nucić, śpiewać, lubię zlecać innym, żeby śpiewali moje rzeczy, lubię pisać teksty, lubię pisać felietony i tak dalej. Ale również robić muzykę. I robić bity, tak jest. Na tej płycie są na przykład. Są bity, w dużej mierze samplowane, ale też takie piosenki jak Dawaj na stację, które są po prostu z klawisza przeze mnie. Natomiast no nie ma czegoś takiego jak jeden spójny styl, wydaje mi się. I ostatnio miałem jakiś czas temu taką rozmowę z swoją dziewczyną, że jak mówi się o kimś, że jest dwulicowy, prawda, i mówi się o tym, że jest fałszywy, dwulicowość oznacza nieszczerość intencji, że ktoś może coś za plecami i tak dalej. Ale jak naprawdę przyjrzeć się temu zwrotowi dwulicowy, to człowiek tak naprawdę ma dużo więcej lic niż tylko dwoje. Tak, ma jedno lico prawda. Na przykład dla swoich rodziców, inne lico ma do swoich rówieśników, gdzie zrobi przy nich rzeczy absolutnie takich, przed jakim by się powstrzymywał przy rodzicach. Ma jeszcze inne lico dla, nie wiem, swojego dziecka, przypuszczalnie, to ty możesz mi powiedzieć. Ma jeszcze inne lico dla pracodawca, jeszcze inne dla, nie wiem, policjanta, jak go zatrzymuje. No i to lico też zależy od okoliczności, prawda? Więc mój styl jest różnoraki i bardzo mi z tym dobrze. W porządku. Pomyślałeś kiedyś, pomyślałeś kiedyś, co mówiono ci, mówiono o sobie. Unikał tego, co złe, bo popadniesz, cokolwiek to znaczy w nieby. Od tamtej pory zerem krak, od tamtej pory wiary we mnie brak. Cały czas, w tej chwili, kiedy zamieszkałem sam, od tej chwili sam wytyczam se szlak. Od tego czasu kochałem mocno najdłużej płyty, te moje płyty i moja luba nie zazdrosna. Te samplery, o te zeszyty. Mama mówiła, uważaj na siebie. Dopiero to kumam, w innych branżach ludzi się po czaszkach, zwłaszcza gdy drzewie. Karierę robił ktoś 100 razy gorszy niż ja. A ci kretyni podnieśli rękę z narzędziem, bo co, bo forsy im było brak. Nie, moja ciocia lat 9-3 AK ugięła to tak. Tam cię zawsze będzie nienawidził, ale ja nie mogę ręczyć za to, że on wszystkich będzie nienawidził. On będzie nienawidził nie Hama, bo może Hama będzie szanował, ja nie wiem, bo ja tego nie znam, bo ja Hamką nie jestem. Jest 200% lojalny, moje ucho nie wypał, nie strzeliło. Pomiędzy inteligencją a byciem fajnym, zawsze być sobą miałem siłę. Młodych świeckich heli, tu słysz głos, fajna naklejka, fajna dziara. Na znak skarpety sterczy głos, nieważny Warsaw, short czy Sejm, już daj spokój syrence. Z nagą pierwszą wycina Hamów w pień, nie dokładaj więcej. Ktoś podpadł mi, ktoś podpadł, nie wiem jak radzić sobie z tym. Nie artykułuję krytyki środka, a za mną kręci się wspomnień młyn. Dziś fake prawie jaki na fejsie, skąd masz wziąć odpowiednie podejście? Kiedy znasz rady młodzieńcze, głównie teksty w stylu jak siedzieć na krześle. Biegaj co rano do szkół, biegaj co rano byś szum czuł, odpowiedzialny za swój go, za swój ból. Znienawidziłem te szkoły, jedyne czego byłem pewien, życie trzeba tak urządzić, by nie wstawać przed 11. Co to za lot, smutny, że dostawałem rad za mało. A może wolałbym inny, o inny pojęcie dbałość. A może pamiętam głupie, celnych nie pamiętam wielu. Poniszczą słyszę nawet jak siadam w fotelu. Nie buję się na krześle, nie buję się. Nie buję się na krześle, nie. Nie buję się na krześle, nie buję się. Nie buję się na krześle. Nie buję się na krześle, nie buję się. Nie buję się na krześle. Nie buję się na krześle, nie buję się. Nie buję się na krześle. Nie buję się na krześle, nie buję się. Nie buję się na krześle. Nie buję się na krześle. Yeah. Momentami wydaje mi się, że opowiadasz na tej płycie o takiej alienacji człowieka w XXI wieku. Czy to jest złe wrażenie? Trochę tak jest, trochę tak jest. Trochę tak jest. Ale też chciałbym te wartości mi bliskie promować w taki sposób. No jak się nie zgadzasz ze mną, to trudno, ale ogólnie w taki sposób bardziej bojowy. Czyli żeby tym wrażliwcom i tym ludziom wychowanych w trochę innym rozumieniu haseł sława i popularność, nie tylko tak ponarzekać i że już nas jest mniej i w ogóle to... Tylko dać energię do działania. Tylko dać energię do działania, tak. Niejednokrotnie też bojowego, żeby się chamstwu nie dać po prostu i już, no. Sokół tak na ostatniej swojej płycie też kilka lat temu już wyszła. Czekamy cały czas na nowy krążek. Wojtek, pracuj. Powiedz mi, Piotrze, kule z bukszpanu. Możesz tak mi to wyjaśnić? Oczywiście. Spieszę z wyjaśnieniem. Otóż kule z bukszpanu to jest takie sformułowanie dla mnie bardzo plastyczne, językowo pięknie to brzmi, a usłyszałem to dzięki audycji Mai Popielarskiej. To jest pani, która pokazuje w swoich programach, jakie ludzie mają ogrody. Te programy są w godzinach porannych, takich, że ja czasem wracam na przykład z miasta albo z koncertu, kładę się spać i pełen emocji, czy to miejskich, czy to postkoncertowych, odpalam Maję Popielarską i okazuje się, że są ludzie, którzy zastanawiali się na przykład 3 miesiące, czy alejka pomiędzy dwoma stawami to ma być węższa czy szersza, czy ma być wyłożona jakimś korkiem ratanowym albo kamyczkami, czy ten strumyk ma płynąć tak czy inaczej. Myślę, Jezu, są ludzie, którzy mają czas na takie wspaniałe sprawy, na to, żeby docenić przyrodę. Może kiedyś też tak będzie mi dane. Może też kiedyś będę pielęgnował kulę z bukszpanu i taki spokój ducha będzie moim udziałem. Także wielkim, wielkim kontrastem jest ten program z moim tak zwanym, mówiąc brzydko, lifestyle'em i jest też bardzo inspirujący. Uspokaja mnie ten program. I ta piosenka Kule z bukszpanu absolutnie nie jest o spokojnych sytuacjach, ale o sytuacjach niespokojnych czy no nie wiem, no niemiłych mówiąc ogólnie i kończy się takim toastem, żeby widząc tego gościa, tego głównego bohatera jakoś tam sponiewieranego w życiu, wznieść toast za niego i żeby kiedyś miał duży ogród i kulę z bukszpanu, żeby mu się wiodło. Dobrze, to chciałbym cię prosić jeszcze o wytłumaczenie tekstu jednego utworu, Underground Poland. To nie jest za mądra piosenka, ona się składa z luźnych przemyśleń dotyczących mojego przedziwnego zawodu i mojej jak najbardziej szczerej pasji. Od pierwszej wizyty w Berlinie, kiedy z moim przyjacielem Aleksandrem Żurkowskim, do dzisiaj autorem moich okładek, wbiliśmy się w pociąg do Berlina i szukaliśmy niesamowitych, świeżych płyt winylowych, których nikt w Polsce nie miał, żeby potem w jego przypadku słuchać i miło spędzać czas, a w moim jeszcze, żeby z nich samplować. I właśnie od tego czasu, kiedy musieliśmy gdzieś tam sobie odłożyć te pierwsze euro, żeby przywieźć płytę i potem absolutnie żadnych zamówień przez internet, takie rzeczy nie istniały wtedy jeszcze, rozpocząć i rozkręcić to wszystko, co zwie się teraz karierą muzyczną. Joe Strummer zespołu The Clash powiedział kiedyś, to jest niepojęte, że najgłupszy tekst, jaki napisaliśmy, Should I Stay or Should I Go, stał się naszym największym przebojem. Zatem nie ma się co krygować. Posłuchajmy Underground Poland. Ziemi, gdzie mikrofon walił sierą. Grup jest tak straszny, że spadał testosteron. Stawka tak mała, że na widok piątki 100 lat. Underground Poland. Brzmienia pokonały Atlantyk. Do Berlina z piwnic, do sampli. Pociągi i na Technics. Jak się uda, komuś szepnij. Taki dzieciak jak ja miał grać w tenisa. Taki dzieciak jak ja, narty lub snowboard. Powinien jeszcze mieć mocnego magistra. Powinien rano zasilać Mordor. Mam takie geny, ale tylko w teorii. W praktyce wyleciałem poza zasięg tych orbit. A w życiu ta rodzina failed. A w życiu ta rodzina best. Serio, ta rodzina best. Zremiksowana, ale jest. Piosenka z tyłu głowy, z przodu regał. I chęć by równo hamów i snobów jebał. Szkapszy flaszki, jak je obejść. Chciałem trwać całą komodę. Chciałem opowiedzieć przemilczane. Chciałem ze słuchaczami trzymać tamę, by mój rozwój i płyty były tożsame. Lecz nie przewidziałem, kim się stanę. Kim się stanę? Kim się stanę? Kim się stanę? Recenzje dały mi te gwiazdki. Jak bezmurna noc, ważny tytuł. A i tak to inny zgarnia żurnal front. Kto inny chce obmacywać plastikowe karty i panny. Panny i karty, ja chcę usłyszeć od kumpla, że dotykam prawdy. Mój pogląd jest jawny, reprezentuję tych, którzy nie bali się wyjść na miasto, dostać w klubie. Lecz nic ich nie przeraża, tak jak szyldo. Zamiast grać oglądy graczy na YouTubie. Ziom ma 26 lat i mówi, że czuje się stary. Mój ziom ma 20 lat, mówi, że nie kuma młodszej siostry, młodszej lat parę. I choć jest to mój starszy kumpel, wciąż mówi, że czuje się młody. Kupuje przedmioty, biegiem pokonuje schody, nie stanę się nim nigdy. Ob. Wyknują coś, to będzie długa noc. Wzrokiem wyzywam kamery. Kto pierwszy mrugnie teraz radar, czy ja? Wrogo wyknują coś, to będzie długa noc. Woody jest koks. Nagrody, uśmiechy, grymasy, aborcje, porody. Coroczne obchody, ogrody na dachach. Warszawa sztuczna, aż musisz zapłakać. Na plakat, ja potrafię. Spoko, ile to skills, ile to popas. Nie mój to problem, mam dobry gramofon. Mam toporny keyboard, Roland. Dokąd trafię z tą płytą, nie dbam o to. Te, które nagrałem, okryło złoto. Niektóre pozostałe za jej respekt. I nie przewróciło się w bani jeszcze. Moja rodzina Gambino, Childish. Nie imponują już chłopcy z Ferajny. Mój pak nie Tupak, mój pak Anderson. Kuba to nie woje. Wódzki jak pierwsza, ci co się śmiali z truskulu stają się nowym truskulem. Bo tak jak kiedyś trusku nie myślą szerzej niż rapy w ogóle. Ja wystrzeżam japy, bo czuję skumę Andre na Kendricku. Nie szuka płoną, chciał utrzymać się na świeczniku. Szbiku, byku, przykuj uwagę do tego co tu kładę ci jako pro. Usadów się lub przyspiesz krok, trop, znów top. Burdele i kasyna nie chcą spać. Wrogowie knują coś. To będzie długa noc. Wzrokiem wyzywam kamery. Kto pierwszy mówię teraz radar, czy ja? Wrogowie knują coś. To będzie długa noc. I tak nagle jest urwane to nagranie. Tak miało być? Tak miał być, tak. Dobrze. Tak. Żeby się tam za daleko tym samochodem nie zajechać przy tym przyspieszeniu. Rapper Sampler to najnowsze dziecko tego typa Mesa, który dzisiaj jest gościem audycji Polski Beat. I kończymy tym nagraniem prezentację utworów z tegoż krążka. Natomiast to nie koniec utworów tego typa Mesa, o których sobie chciałem porozmawiać. I teraz znowuż dotknę takiego trudnego tematu w swoim życiu. Ale podkreślam, sam publicznie wiem, absolutnie. O tym mówisz, zatem chciałbym zresztą mówić o tym na swoim najnowszym albumie, dlatego ośmielam się o to zapytasz. Z jednej strony podkreślasz, że twój tata uratował tysiące istnień ludzkich, by za chwilę nazwać go hustlerem. No tak, tak, tak, tak. Przy czym hustler jest właściwie moim zdaniem nieprzetłumaczalnym słowem, bo to jest coś między cwaniakiem, a kimś takim, kto jednak brnie do celu bez względu na przeciwności. No, dość powiedzieć, że hustlerami bardzo często określają się raperzy i jest to komplement, więc ja właśnie nie mogłem tego dobrze przetłumaczyć, więc postanowiłem postawiłem na oryginał. No cóż, no, moje emocje są oczywiście sprzeczne. W ogóle zazwyczaj do rodziców mamy raczej, rzadko mamy jednoznaczny stosunek, no nie? Ale rozumiem, że w tej chwili z tatą masz dobre relacje i wszystko jest okej. Nie, nie, to nie można powiedzieć, że wszystko jest okej, bo to jednak za dużo się wydarzyło w przeszłości i myślę, że też audycji może słuchać moja mama, która by na przykład mogła powiedzieć, no nie, no tak, to wszystko jest okej, to jest troszeczkę za daleko ze względów historycznych, bo oczywiście państwo nie muszą tego wiedzieć, przepraszam, bo tutaj uprawiamy prywatę ostro. W każdym razie ja jestem z tak zwanej rozbitej rodziny. Ojciec założył nową rodzinę, odszedł od nas, kiedy miałem lat 6. No i mamy rok 2018, więc to oczywiście było dawno temu i ja teraz chcę widzieć w swoich rodzicach, i to już w obydwojgu rodziców, właśnie inspirację i uczyć się na ich błędach, zastanawiać się, skąd wziął się ich niebywały sukces zawodowy na przykład, a w przypadku mojej mamy też wychowała sama trójkę dzieci, które wyszły na ludzi. Są dla mnie inspiracją teraz. Właśnie, choroba mamy. Ten etap narzekania już myślę, że zamknąłem ze dwie płyty temu i też myślę, że w pewnym wieku już trochę nie wypada obwiniać rodziców o jakieś tam swoje niepowodzenia, czy... No tak, gruba kreska jest czasami dobra. Ale chciałbym jeszcze do mamy wrócić. Od pewnego wieku na tak, pewno. Tak, dlatego, że choroba spowodowała, że zainteresowałeś się historiami rodzinnymi, różnymi. Jakie historie na przykład odkryłeś? O niektórych opowiadałeś na wcześniejszych płytach, na poprzedniej płycie, jeszcze na wcześniejszej płycie. Co odkryłeś na przykład? Dziadków bohaterów, tak? Dziadków, tak, jak najbardziej. Jestem też zafascynowany postacią moją ciocią Lilą, która... Wiedziałem, że gdzieś jako taka satelita wokół naszej rodziny krąży, ale od jakiegoś czasu postanowiłem jeździć z mamą ją odwiedzać i dowiedziałem się wiele na temat życia właśnie byłego AK-owca, na temat tego składania przysięgi, na temat jej męża zakatowanego przez ubecję i na temat tego, jak zabrano jej wspaniały, piękny dom za komuny. I różnych żywy świadek historii. Moja ciocia Lila, dlatego też pojawia się na płycie. Dlatego też zapytałem, ośmieliłem się zapytać. Tak jest, tak jest. Także to też dla mnie wielka inspiracja. Oczywiście muszę z tego miejsca przeprosić ciocię, jeżeli będzie słuchała, może za wszelakie przekleństwa. No nie mogłem się powstrzymać. Za dużo emocji we mnie było, żebym nazwał jakoś tam pobocznie. To ja teraz państwu powiem, że Piotrka, czyli tego typa Mesa, poznałem, dzisiaj to ustaliliśmy, 17 lat temu, kiedy był jeszcze praktycznie dzieckiem. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow mes? Ta. Kiedy pierwszy raz kiedy miałem 8 lub 7 lat, kto się spodziewał, tak, jeden fakt, nie wiem sam, nie wiem jak to się stało. Przestań, pamiętasz, to było w Sylwestra, taki bal, starzy i znajomi wyszli, więc mes wyczyścił po wszystkich kieliszki i nie wiem co myśli taki jak ty klient. Wyjaśniam, w mojej rodzinie tylko ja piję, ktoś musi, więc robię to za nich. Mam kiepski wzrok i wątrobę mam za nic, ale podstawówce mało chlałem, nie od razu, niewinne drinki, piwko dla kurazu. Tym kim jestem dziś, po średniej szkole, w niej zmienię się najpewniej. Biorę odpowiedzialność za tamten okres, dobre czasy, nie anonimowych, a portret. Biografem takich jak ja i nie potrafię robić siebie, a ty okaż cud zrozumienia w niedoli. Alkohol szkodzi, weź przestań ślilość. I tak było przez kilka długości. Mierz w litrach to co zdołałem wykraść trzeźwości. Winę zalewałem winem, balans utrzymywałem balantańsem dłuższą chwilę. Problem gonił problem szybciej niż harty, ale mówię wam o tym, bo jestem otwarty, coś warty. Wtedy nie sądziłem, że mam kłopot, otrucie bójki, nie jeden krwotok. Doprowadziłem mnie do konkluzji, mniej piję i nie robię gatunkowych fuzji. Znam swoje możliwości, lubię funky, picie to nie spowiedź. Nie spowiadam się na funky, bicie. Jeśli chcesz, możemy pogadać przy wódce. Pokrótce w mojej lidze mam się za przywódcę, ale najważniejsze, piszę na trzeźwo. Wyrywam bez wspomagaczy panny dość często. Lecz jeśli cię nie znam, to pewnie, że trzymaj swoją junię na melanżu ode mnie jak najdalej. Ej, chyba nie chcesz bić się o świnie. Patrzy na mnie, kiedy stoisz przy niej. Wychowaj ją lepiej, ja idę stąd dalej. Pokazuje na mnie palcem, złam jej palec. Ktoś inny testuje mnie narkotykiem. Proszę, mam tego po dziurki w nosie, w ekstasce, nigdy nie wiesz co jest w środku. Blanty mnie mulą, resztę sobie odpuść, więc chyba zrobię sobie dziarę na piersi. Będę bić i śmiać się do końca jak Churchill. Przy barze ty możesz podbić do mnie, wiesz, że nie obrażę się. Na początek czysta może kamikadze, może wściekły pies. Wracam do domu taryfą, bo dorwie mnie jakiś wściekły pies. Znowu? Ha, nigdy. Tainted mess. Aha. Wracam do domu już. Wracam do domu, I'm an alcoholic king. Bardzo stare nagranie. Będzie jeszcze jedno stare na zakończenie naszego spotkania, bo to już musimy niestety powoli zbliżać się do końca audycji. Dorosłe wygrzebałeś smaczek tak sprzed lat, naprawdę. Mam tę płytę cały czas i mam nadzieję, że kiedyś ukaże się na winylu, bo to naprawdę bardzo fajny utwór. Ja tylko chciałem cię jeszcze, Piotrek, zapytać o jedną rzecz związaną z płytą Rapper Sampler. Kto zadbał o tę piękną szatę graficzną? Bo to jest po prostu jak zwykle u ciebie coś niebywałego. Dwóch asów, czyli Forin, który no ponad 120 okładek chyba zrobił w życiu, to jest taki tak, to naprawdę jest absolutnie kot straszliwy. Kot rasowy i bardzo pracowity. Natomiast dodajmy, przepraszam, że on również wyszedł z tej kultury hip-hop szeroko rozumianej, czyli tak kiedyś jest. Był graficiarzem. Tak. Natomiast zdjęcie i wszystkie zdjęcia, które są w środku, to mój przyjaciel Aleksander Żurkowski, znamy się od przedszkola, absolwent socjologii i kierownik pociągu, bardzo barwna postać. I fotograf też.